بلا سرد قل بولا بول أمانة كأمان شنو عزين ليك تا إيسائي مما توزينو نان نخوي نوتي إنسان شون نارحت ناوي شون بشار زخم مادة ناوي لم جرق سالة هيش أوان رين بو نان خواجم خويانو منيش حلصام هر لدفترة روسوري من بو وسائل من بو ومانا جان مازوشتيشم بردو اتاق قوريش من بو جيه بو دسویجم سور دونویجم کم کدو تا اوان نانیان خوازو چایان خوازو حتنه و چور تکیشم دا لو دو حل سامو حل سامو دوباره کارش رو خوا کار دوباره فرطولی کشا حدود شاید الان دقیقا لبیرم نیا دو ساعت سه ساعت زیادتر لوقت افتار من طولی کشا کمن فراغت او منو حتا مثلا دانه شیرینی بخون لباسی افتاره که بخون تا دفتر خانه چوال بو رفیق کن خویان آماده کرد کبچن باشم خوازن او رفیق پر مطالعه که من دوباره حوارده او بولا بولی برزو بو فرتون تر فرسخت لنی مرو فریود قناکا آگاهانه نویجم یادی بخیر چونکه اشکالی کنیه مجرده ای که فره بحثمان دایی که بوا آقای ابراهیم محمدیانوات زمیشه قضی در اکتری حال ترانه خلق ام اطراف حوشاره بو انسان با سواد بو مطالعه فره بو ولی بو تتیب عزم کرد مطالعاتی که ذهنی انسان روشن ناکتو بلکه ذهنی تاریک تروش پرستره که چونکه اولین اشتباهی مثل که خوی اکات حیوانی خوی بقیه حیوانی اناسی بلا به هر حال امر رفیق بولا و هاوار و دایلی برزو بو فره نفرین کردن و ناسزاوتن که امن و زندگی پسه چسو انسان سلامت خوی نشاد خوی چی چی لدست بوا چه سوالاتی که نان و دستیره دو قران پول و دستیره اما چه جامعه ایکو اما چه مملکت ایکو اما چه وضع ایکو و جم برا ازانم فر برسی تا فر نارحتی دابنی شل برای من ماجرای خامو بو اگر مو جالو دو آزادی کنو و تی آخر برسی من نارحت و دم ببرتو نارم امکانی یا اون رفاقت من خوش بو به هر حال ایتوانی لبر رفاقت او نمالی قبول که دانشتو دستم کت اقفکر میلیا و تم آقای محمدیان منو تو الان کام من با نشاتیم بو کار کردن و تی والاتو و تم دی کام من غذای فرتر حال جسم منا و تی معلوم من و جم اخر نه زنی چون تو با توضیحی بوم جاجر اها تو افتاری بوم آفو من و تم خو ازانی من افتاری چنه غذا خو موتی بله و تم دوی شو پرشو خوره و نوم افتاری کم هر بو برنامه عادی خو مخوالیه دوباره پیر شو پرشو خوره و نوم افتارم هر بو برنامه عادی خو مخوالیه من لأم فاصلة طولانية دو دانة افتار مخواجوة كأزاني شنكا وإزاني للحاج جسماني يوم من قوي هيكل ترملتو من زيادة الاحتياج المحفة غزاء ساتو تويتا بلد وتم أوائل التي تشر من آئستها الصبح جاء دابنيشين شوخي بكين تفريح بكين كايب بكين بشين بو قردش ميدل هزوران بورين راب بكين لكجو كيفا طاقتم هست نشاتم هست ولی تو آئیس خریکی اراده خود لدست بوی خریکی لپاب کفی خریکی مرتعش بوی سکتب کی لبر خاطر برسیدی و تم ازانم خور راسه کی او بشت هاوارو دعواه تو بخواد وانسا اگر ساعتی ترکالو تولی بکیشای سکتب کدی لبر برسیدی تم ازانی علتی چست علتی وسط تو بجور خود اناسی من بجور تر تو خود به حیوانك اناسی یک دان درجه دانیا بو خود بو مقیاس تغذیه خود اگر لو مقدار و مقیاسا و تعیین کرده بو درجه خود تغذیه چکی هات خوارو اراده و موجودیت و هچه چطه لده سوی ولی من خموانا ناسم خون به ازشکلی بانتر و تعیین کرده کفره مهم تره ده تغذیه تغذیه مهم بوم ولی لدرجه دوما بو دليل من وابانشات وباطاقت وليتوب وضعيفنا توان جاء اتر قصير سياسي وكجور مطالبي اهات بينو انسان باحماسي يشبو حماسي فرتر بولا عملي لواقعا اي تصويره خيالي فرتريت اتساو امانا ستوني كخوشي انسان زوخان خوشي بيرده وتم جا كاكيان ايسا من يك ماجرا لو ماجرا لوا هميشا بحث كريتو عارضو يكي ومانا تصويره كم ك نتيجة كيدي لفتين وا تصوره كيدي منو تو شرمانا لتر دشمنيكا و هر كام سمريك من هسو سيدانا كليرا هلا برفشتوينا كمانا دشمن ايمي محاصرة كردغا ها يكي فقط سيدانا كليرا من هس ريك نيا غزا من فيزغي هوليك من في نادرية بو غزا لهيش لايكوا تو تا چن روج مقاومت اكي و تي والا ممكن روج مقاومت كم و تي دي خود و شرافت و من تا چن روج تي والا با ام حساوك من دي ما ام دسي روجك بو جورتو پاشي و نخوالدي و او استاري لتو خوالدي ممكن پنشش روج مقاومت اكي و تن جابرالا تجد تفكرك كام من بنفع كام من انسان سالم تلو قوي تر باكيرين تم او تجد تفكرتو انسانك حيوان صفات ضعيف زبون خوش تسليم بإرادة باكره كالتك تغذية كم بو خلاكت الاسندوة بهرش تخلاف المطلوبة تسليم بوه ولتر تفكر من اولا طاقة ومقاومة انسان فرفر زياد ركا بردباري انسان فرفر زياد ركا وثانيا وا انسان باكره که ارزش ول جسمی و مادی انسان پوچکو بوچکو پسته اتوانه آسان گذشتی لکه اتوانه چون که ارزش گورتر لجسمو لإحتیاجات جسمانی مطرح بوی اگر بوینه لط لطو تیکه تیکه فکریه لبر چاو خویو تیکه تیکه کانی دسودنن لبان آگرو هشتا لبر ارزش گورتر که هر تسلیم نوی هر پایدار بمی ولی تو او ارزش گورتنیه هر جسمک تو احتیاج مادی کس بنابراین طبیعی تو حق تا لاحتیاجات مادی نتوانی سر نظر کی تو چا خوشی بکی حق تا لتک احتیاجات مادی کمتر لو مقدار و خود تعیین کدوه بگیت دست اراده لدست وی ولی من حق ما که هر چند احتیاجات مادی کمتر تأمین بیبوم هر قلیو با اراده و با مقاومت جا الغرف روج یا نویج یا هر کام لمانه مطلوبه که نه لبر خوی لبر فوائده که هستی روج با ترتیب حرزم کرد او شجاعت و پایداری اشه بوده انسان او استقامت و مقاومت بوده انسان که انسان سیر بی لحال آزادی مطلقه نعمت کرده که هیچ منعی کنیه هیچ اشکالی کنیه ذاتا لما استفاده هم لیب کار لمسائل جنسي لخواردن لخواردنوا بتواني بميل خوي سرف نظر بكا و با او ديدو معرفة وشناق بلا ام انسانا اگر تواني بميل خوي لمنتهاي آقاهي و آزاديا سرف نظري كرد لتأمين امسي احتياجا غرائز جسماني خواردن خواردنوا امسي انا كمهمترين و اساسي ترين احتياج غلي جسماني انسانا لشرائط عالية تمرين خويدا كمقيد أمان نوي اگر شرائط غير عادي بو فيشهاد آلمان محروم كريا دسناكا تقريان وفريق لزائف ولم هل لخد الزندانة لقزلق العاديما اگريان بوجنكيا لبر خاطره وچونك واقعا حيواني بون كبيجنيان اتواني زنجيشتا اگريان كجيري غزاكيان كما كغزاكيان سردا ناخوش نامطلوب مثلا قريان اعمو واقعيتك كبتشاو خم ديما رفيقم زلزل بياز دسي كريس قريان لبر خاطر مثلا تاسي جنكي يا لبر خاطر خلاسكي حق يا قشتك او جنكي وخلاسكي يا اجيري ارادة لدساء وقت نوية ولي انسان کدرکی وانیا آگاهی وانیا گشتی کی جنکو خوراک کنیا بجنکو خوراک کنوی ارزش بانتر امینی توهشتا او ارزش بانتر مهمتره گشتی کفداغا بو او ارزش بانتره جا چاوکم وقت بنا به ارزش عبادت بو انسان با ایمان آوابه او جهشکتو تصویری افرمی چون اکریه مطلب بگا چون اکریه نتیجه بگا وقت روزوه اغلب اشخاصی کلیته لعین وقت روزوه که طبق فرمول روزوه اگرن ولی چنه وقت احان لمحاسبه ما که خیانت کن با مردم دزیب کن دروب کن کابره طبق فرمول نش اکا ولی چون که لروی او معرفت و آگاهی لونیه چون که طبق او برنامه و نظمنیه هل لوقت نش اکا هل حسا و نزولکانیه هل فکر ما چون نزولکانی وصول که آوائی لیتی جانا کم بی روح وی توکلی بی مغز وی هر با جور عزم کرد وک ام دیانتا که شیخلو ملاغل بی ایمان و دین فروش درستیان کرده و دایانتا تحریال مردم او جور عبادتا که تو ناوت نیابا جهش که انسان لمشاغل مادیه که و مستقیما فورا بروی دستکاتا او مشغلتا معنویه لا او آثاری اوی بوی او فائدالی پی ناگیده هر وقت اعمال و رفتار ام حيواناتي اللي كبناو انسان مسلمان انجامي اذن لحالك ابيني نمونينا مسلمانين مسلمان شس امان درس عكس اوانا صفات انسان مسلمان رفتار انسان مسلمان روابط انسان مسلمان اشي شون به امان نويش هست روجو هست كناشاكي هميشا ولور فس لصف اول مزيته وقدانشتن ولكن درس برعكس انسان مسلمان لسفادو خصوصياتيانا ومطلوبك نويج يا روجو يا هركم لم أعمالا أسري بي بو درس كردن شخصية إنسان بو درس كردن إرادي بو صبر و طاقة بيداني لبرابر خاصية لمادية أما مطلوبة وإلا لعبارة إثراء أما يكي لحديثي لفيغمرك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذا بيجي لخصوصيات فوجو أجر كسي لقسو رفتار الناحسا ودخل نقري خوانش احتياجي كيسما مكا خراك نخوايا أو نخواتو بكار شكي أجر لروي أو مباني ونوي هل نزلتانا عزم كيف أخلاق إنسان با إيمان خصوصيات رواننا آقاه إنسان با إيمان لجير نور معارفك كالروان آقاه يا جي أقري أشي فرورش بكريه تربية دينية يعني أوا يعني لبرا معرفتك لي صحيح درست راجع بإنسان راجع بمسؤوليتي راجع بوظيفي راجع بأزشك لي راجع بآيندي راجع بسرنوشتي بدريتي لدواي أو آقاه يا شخصيتي فرورش بكريه وقتك لروي او آقاهية وإنسان حالي بو چكارف وحالي بو بوچا نوجه خيني بوچا روجه اري امكان او جهشنية كتو فرمود امكاني نيبتواني ليك مشغلات مادية فردورة وكلا خط مادياتا فردورة وكفتوها بتواني بيتا ام خط معنوية هر واقع عرسم كير امكاني نيه انسانك لمشغلات مادية غير مثلا ام مثال نويجه که ایمیجیم لمشغلت مادیه که لخط مادیاتا دوره و کفتگاه بیت بو سر درس مهم یا بو سر بحث فلسفی و علمی فر مهم امکانی آماده کی پذیرشی بوی امکانی بهره برداری کی لیفکا روانی بهره برداری لیفکا درست در کماکن او کسوا خریق غلای جنسی انجام را اگر گری کی بیل یک بحث علمی یا فلسفی مهم بهره برداری بکا تا مقدار فواصلک لبینان نگذره تا مقدار با ترتیب دان جسمی لباسی امجور چطگله حالتک بو انتقال لو مرحله و بو ام مرحله انجام نگاو بسر خویانه ری امکانی نیه هد چه بوی جریه استفاده و بهره برداری کاملی بکا وقتی استفاده و بهره برداری با انسان ممکنه جسم و روان با او مطلب واگره که همه هم که چه مشغلتی که مشغلتی مادی بی و چه مشغلتی که مشغلتی معنی بی بنابراین او انسان و او وقت خریق با غرایز جنسی مثلا ارضا کرده که اما یک مشغلت مادیه که فرد خط بدایت دور جسم و روانی او شکلیه کرده ایسا که گره که بید با یک مشغلت معنوی سر مهم وک نویش که لیک درس و یک بحث علمی یک جار مهمتره، یک جار روان انسان قوی تره که، یک جار روان انسان اصفایی زیادتره که لم نوع مشغلت معنویه تا لدرسک لسوادک، چون که سره زانین و اناسین انسانی لباسواد دانشمند فاضل ولی سم و میکروب با جامعه با بشریت بهره که انسان لنویش ایوا انسان آگاه با او شرایط کهوتم وقت بهره یک نیه که انسان با سواد لیک مسئله علمی مهم یا لیک بحث فلسفی مهم ایوا بهره برداری او زانا لأو بحث فلسفی یا علمیه اثر محدودی هست لحیاتا ولی بهره برداری انسان مؤمن لنویش اثرینا محدوده لحیاتیا او انسان ناتوانه لو حالت مادیه و بیبو ام بهره برداری بوچکه معنویه ام چون اتوانه لو حالت مادیه و بیبو ام بهره برداری معنویه گوره بجهش بتکان بدون وک مقدماتی انجام بگه امالا ساختمان وجودی روان و جسم انسان دوره خصوصیت انسان وگو کناسی من که لهر وقتی که لهر مشغلتک لهر خطه که گره کی به بچه تا مشغلته لأو خطه که دود ترا که مقدار فاصله به لنقطه بدایت به تردید اشه مقدماتک انجام بلا تا جسم و روانی هر کی به یکو همه هم بیتو آماده به بو او مرحله اگر نه اگر روی استفاده حساوی که لینا که تو بحبه داری لینا که چه او مشغلته مشغلته مادی به با مثاله لکه عزم کرد خواردن لحاله که روان انسان آماده نوی اثری نامفیده جسم ناسالمه که چون که دزای گوارشیش آماده نوی جسمو هم روان همه هم نوون به یکو و هروا عمل جنسی لحاله که جنو پیال تواو آماده نوون احتمال وی هست که نصر یعن فلج به ناقص الخلقه به دشار انواع عیدون به هر بو جوری چه مشغلتی که معنوی چه درسیک به چه بحث فلسفی به چه نویجیک به که لحظ کن مهم تره اگر لآمادگی کاملا نوی لهمه هنگی کامل جسم و روانا نوی اثر مطلوب خوی نا رد یا نکم لخصوصیات نوعیه از مکر انسانی الفقیه نیه مهم خصوصیات فردی جیانکاته و توجه کن بو حيوانات فقط خصوصيات نوعية مترحة درسة وللأول ترحكة وأما نور إنسان يلبغي لخصوصيات النوعية مشتركة إذن أربعة تسعب نزل لما كمثلا جسم يكيان قوي تربية يكيان ضعيف تربية مثلا يالحق غوانا ويكيان باسوا تربية يكيان باسوا تربية ولي مجموعا لخصوصيات النوعية يكنواقيان هس إنسان يل أما خصوصيات فردية جيانا كاتوليك ومهم لإنسانا أهم خصوصيات فردية سار نخصوصيات نوعية كار شونك بما إنسان أغيت خط خراوي ومرحلة خراوي تا أوج يا أغيت خط ومرحلة خاصي تا أوج أما سأرزش واقعي بوتم لأولوك هرش إنسان وكيكنين لحق خصوصيات فردية وار ولي لحق خصوصيات نوعية وار تقريبا أي هو جسمك إنسان حسي بل يعني نظرم فردية بل مرکز روانیه یعنی روانی آگاه یا خوراکن جو جسمانیه بله ولی توجه کچاوه کمی ارتباط لبین روان و جسم انسانا و سه ارتباط لبین انرژی که مثلا وک انرژی الکتریسیتا لتک مثلا او لامپا یا او سیما که جریانی هاتیا نه وک مثلا آوی لنا و زرفی که البته امی چه تشبیه که تخمینی با تعیین صورتی در مختلف اعتبار قرار گردن چته لنا و چته ترا به یک صورت نیه صور مختلفی کیه وک مثلا قدرت بینایی لچاوا وک فرض که حرارت لجسمی که مثلا عرض کم توجه فهمی بله روان انسان حال جسم انسانه ولی یعنی چه حال جسم انسانه معنای ونی یعنی لفلان نقطه مشخصه که اتوانی او نقطه لاوی نه نوعیک قرار گردنه لتجسمه که قابل تفکیک نیه جزء معلومي بكي أوتي كي لجسم أوتي كي لروان أوتي كي لجسم أوتي كي لروان وهاك أجر آوي كاسي كتابي أتواني أو خطوتي كتابي لي أوتي كي لكاسك وأوتي كي لأوتي كي لكاسك أبو نوع أنيا بلك يك نوع تركيبك كصورة مزجي بيجن بإصلاح يعني تواوتي كلاو قسمة قليل مجزالي يك ناتوالي جياب كيتو بو بو نوع هل وقت قرفت ظنم منظور الى سؤالك وجد هل وقت قرفت احتياجات الجسم تأمين كي الشيء رواني شو هماهن كي هل وقت قرفت احتياجات الروان تأمين كي الشيء جسمي شو هماهن كي ليه ديا شونك مزجن بيكو هيكلن بيكو وقت قرار قردن شتي لشتي ترانية كأتوانين بو ظرفك حكم الاحدة بتوجه بمظروف بقرين نظر وبو مزروفك حكم على حدا بيت وجوب زرفك يا خير مثلا اوي هالناو زرفك تيرين مثلا رنجي تيقين لازم ناكا زرفك رنجي يا خير اصلا اوي كده تيرين لجيترا رنجي فين وايكين وناو زرفك مثلا بوجورا نيكا امكان اما بيه احتياجات الجسم بدون هما هنجي روان بطور مطلوب تأمين كريه واحتياجات الروان بهما هنجي جسم بطور مطلوب تأمين كريه لبر او ارتباط وثيق مزجيه كجسم روان هسيان بيكو انسان دائم اشي تلاشكا بو تأمين احتياج هالتك لايان ولي بم توضيحه كمنوز منه ولكا احتياج جسم كابران تأمين نريد وتشكي فمثلا خروكا خانا بله بله وانيا لنظرت هست لدرس اولا نظام ايو بويتن يعني مثال اكم هاولو ايتر بانويت بحثي للذهني مثال عيني مثلا غاندي وشعبان بيمخ كاميا للحاظة تأمين احتياجات مادي وتغذية وقوي تربون كاميا زيادة اقية جسميا بهر زيادة رقية جسمية دي كانيان قوي تربون لحاجة إنسانية لا مثليك فكان موقف زماني مكاني فلا باش قبول ولمجموعا مثالك تو باطل كاتو أما غلط بو أم ترحى كهر تشيك احتياجات جسماني تأمين بين بو نسبة تيشا روان قدرتي بوي أما ردو بو شونك شعبان بيموخ لقايق قاترة توجترة باطلترة لحالك مثلا غاندي كاغر شعبان بيمخ طول طولتي كي لبداي ملي أفري سري باز يبر أذانين أو إنسان عظيم بو بنسبة هر أين بنسبة يجم ناجم بعيب بو بنقص بو اشتباه لفلسفية لتوجيه فكرية نو نقص اشتباه سربو ولكن بو مقايسة أمددان إنسان أورين نزال كأول لحاظ تأمين احتياجات جسمانية ودرصدي تنبوا أم تنبوا ولي لولا للحاظ فوائد إنسانية وللحاظ قدرة روانية ودرصد أو تنب درصد أو تنب توجو كي جانكم أو أرزم كل جوابك كبر رفيقكم بمحمد يانموتو أو تبقى ترز التفكر مادي صحيحة كأقر إيما درجة بغلين نزال بيجين انسان تا اخر النمري ان درجة احتياجي هسبة تغذية بس يقذر لو مقياس بلين خوارو بو نسبة قدرة غلي كم اويتو عموم قدرة غلي لتل تفكر مادية بلا صحيحة شونك هل بصورة يك موجود مادية غلينا نزار درسة ولي ارسب كل لتل تفكر دينيا كما دو ما ولا مادة حشكي بيكو اويني وازاني انسان تركيبك لما دو ما ولا مادة ام ترزة ام ترحى غلطة بله ممکنه یک انسان تا آخر او درجه تغذیه بکریه لپسترین حیوان پستر بی ولی یک انسان لنمره لفرفر ابتدایی او درجه تغذیه بکریه قویترین انسان بی او تصویره فر اشتباه چاوکم او تصویره غلط مادیه لبردیه سزهن تو منو تو یک روش تعیین بکن تو غذای کامل نهار خود که من زوان روشو فرمو هر زوران بی يا خير فرمو ميدان تعينك كلينا قدرة وإرادة ونيروغ الإنساني درس كفي كمادي ترسو لكيتو هن مادي في بجه هل جوري إيشي شت ما شاكي من قوي ترمدتو درسة بوشي تاوكمي بوكا او ارزیابی واتو خطو به انسان به درجه غذای ارزشی اوی تبان تیری دی خوار او اگه حیوانه گایی که خرواری شعبان به مو خیلی دار و به او ارزیابی وامن هسموانیه تغذیه ارزشی نیه بوی ممکنه انسانه لأول تا آخر عمریه یک دهم انسان تر غذاب خواه ولی هزار برابر او انسان بی او یک که تر ده برابر ام غذای خواه دیگه بهری که نویل انسان بیه روشنو بو؟ بله آیا اسم شورین؟ بله. نیاز روانیه بله. چاره. او بو عزتم کرد. بهره نابه. او بو کل برا به ترحی تر سؤالی فرمون فرمود اگر به جهش بی چاره. جواب کم عزت کرد. که اگر جهش بی او مطلوب وال نویش هست. بو انسانی که بو شکل ناسی من نوشتا نه حیوانی که ببرو نوشتا حیوان نوشتا با کاری نای ولی انسان اخه دیگه ما هرمی تو جهش که افرمی دست نج نشوری دیانی چا اتوجه که خاصا تصمیم اگری نوشت که ولی کن مقدماتی که انجام نداره دی هر این او عبارت که تره چاو کمی نسب که عبارت فرقی کرده ویلا مضمون هر یکی که ام انسانا با ترتیب که ارزم کرد لمشاغل معنویه که و بچی بولای مشاغل مادی اشی مقدمات انجام برا تا او مشاغل مادیه به حالت که جسم و روان همه هم بوی انجام بوی تو آثاری مطلوب بی هر با جوره ام انسانا لمشاغل مادیه دور لمشاغل معنویه و گره کی بی بی با مشاغل معنوی اشی مقدمات انجام برا تا جسم و روانی همه هنگ بی بو امکاره که انجام یا و سمر و اثار مطلوبی بی مثال ساده که روشن تی کردو او انسان لمسائل جنسی و گری که بی بو یک بحث علمی مهم یک بحث فلسفی مهم آنی اتوانی بدون و مقدمات انجام برا بی تو ذهنی آماده و تو حسای بهره بلداری بکا روشن کن اتوانی اشی مقدمات انجام با هر چی بی جسم احتياجي نيه بزانين عزيزة كي من كر جسمي زلتر لإنسان احتياجي كينيه روان إنسان زانيني غرك بو اشتواقي فيل فرفر لإنسان زلتر غري كينيه بشيطة مدرسة و دابنيشي درس خيني اما روان إنسانا هل بو جورة روان إنسان نوجي غرك النجس هشتا روشنو نو كإنسان فرقي هس ليه الحيوانا لم لحازو كجنبيك ترهس لأما لحيواناتا مترحنية و او جنبيك فرورشي غركا نیج و روز و ام مسائل بو پرورش او جنبه سا خوندن بو پرورش او جنبه سا زانین بو پرورش او جنبه سا اما مربوط به جسم نیه گانه کمی ام احتیاجه که انسان هستی به نیج هر وقت احتیاجه به زانین اگر انسان ایل مشاغل مادیه که وگری کی بی بیت بو یک مشغلات معنویه که مربوط به زانین یک بحث فلسفی مثلا و اتمان یا بحث علمی مهم به تردید آنی لغرائز جنسیه و لحال ارزای غرائز جنسیه و ناتوانی منتقل به بوام حاله معنویه تا مقدار مقدمات انجام نبا دین ام واقعیت لوجود انسانا اناسی و بمحترم یزانی و حکم بو انسان دا انی با ام وجودك هسی و با ام واقعیتك هسی بو دلیله برنامه که بودا انه لمشاغل مادی و بی بو مشاغل معنوی مقدمات انجام بود جا با مقدمات کوابی فوائده که چی بو سلامت و نظافت و بهداشتی بود اگر نه ایتوانی خوش تیتر دانه لباتی دست نیش مثلا حرکات تر انجام بود ولیکن لزمن اوات چتی که تأمین احتیاج روانی اکا تعینی کرده بوی چتی که بو تعین کرده که بکار سلامت عمومی چی بود ام اعضا که همیشه مماثله خارجه دمو چاو و بیچکو و سر و دسوفا با اما همیشه نزیسته توجه که اصل مطلوبه که او تأمین احتیاج روانیه سوا انسان هستی که منتقل به لحالت مادی و بحالت معنوی اشکاری لانجاب و اتا جسم و روان همه هنگ که ولیکن او روحیه لقالبه که انجام ده که فوائدی تریچی هاتیا که ام مقدمات است و اما اعتباعی سما انسان همیشه پاک و تمیز و سالم بیده بر خودی لتک خلقه همیشه اگر پاکو تمیز به زرری با خلک ما و برخل لیل خلک ها اگر مقدار آلوده که یا لیل کارا مقدار آلوده که ببونه دستمه جوا او آلوده گیری چل بینه چه و ببونه غسله و نظافتی لی مهمتر و ببونه نوی جوا مجموعا محیط زندگی و وجود و لباسی مجبور به همیشه تمیز نگه داری که خو قصده تنها تمیسینه و عجیبه اولو ازم که خو مطلوب تمیسینیه توليد قوري او كما تميسي اصل به لا اوه اما عذكر مطلوب تشتيتنا لدسمي جو غصلا ولكن تأمين او احتياج بتشتكر يا كتميسي في تشتيابي نظافتك اي تشتيابي اي ولي بيسان شوك عزم كرب ملاغي المزور وا ايجن بمردم كمطلوب نويجو يعني مطلوب الدس نويجو غصل فقط نظافته عزم كده او تزويره او كلاكا ارزش قوره كما كان ارزش بوشك تيلنو ارزش معنوي قبا كان ارزش مادي تيلنو بحقيقة اوانا ترويج افكار مادي اكن ترويج ارزش يولي مادي اكن اما بلاي ارزشي كبو دسنوجي ابو غسل كنظافته ولي ارزشي كفرعي قالبي اكن لباسي كفقط بو او ارزش اصليا ارزش اصليا كاوبو كعرسم كذ زائد البحث كمان تاوكي